keep seeing your face. Oh, every place. Smell her sweet perfume. Oh, I can't stand to live on without you. Oh, my darling, hear my plea. Come on back to me. And smell the sweet perfume. Oh, I can't stand to live on without you. Oh, my darling, hear my plea. Come on back to me. I need you. My room is so seeing your face. Best wel een ontroerend lied van The Searchers van heel lang geleden, 1965. I Don't Want To Go Without You, aan het begin van een nieuwe aflevering van inderdaad De Late Avond. Welkom. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan je oren weer lekker verwennen een uur lang met prachtige muziek en ook interessante onderwerpen. We gaan het bijvoorbeeld hebben over Michael, die verwerkt alle fases van zijn manische episode in taboe doorbrekende kledinglijn. Mode dus. En gezondheid. Nou, hoe dat zit, dat hoor je straks hier in de show. Han van Horst is ook van de partij, zoals gebruikelijk op woensdagavond 10 mei. Dat is niet zomaar een dag. Het is een dag om te herinneren. En waarom dat een speciale dag is, dat hoor je straks hier in de show. En bij de Frankland groep, krijgen de specialisten veel meer inspraak in de ouderenzorg. Waarom en hoe ze dat vorm gaan geven, dat hoor je hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Things Dit is De Late Avond. Just so, guess you don't know that you're beautiful. Try on every dress that you own. You were fine in my eyes a half hour ago. And if your mirror won't make it any clearer, I'll be the one to let you. John Legend. Je zal jezelf maar zo noemen, zeg. Hè? Is dat zelfoverschatting of weet hij gewoon precies wat hij doet? Lekker nummer. You and I. Nobody in the world. En verder Robert Palmer met Can We Still Be Friends. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Tera Cox. Michael van der Meijden verwerkt alle fases van manische episodes in een taboe doorbrekende kledinglijn. Nou, ik kan niet wachten. Gelukkig is hij hier en ik hoop dat hij je alles over kan vertellen. Welkom, Michael. Dankjewel. Michael, je werkt op Rotterdam-Zuid. Klopt. Je ontwerpt en je maakt kleding. En nou wil ik toch even graag de verbintenis weten tussen die manische episodes en de taboe doorbrekende kledinglijn. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, de collectie heet Bittersweet Manic Nature. En de titel zegt het eigenlijk al, een bitterzoete manische natuur. Dus ja. Het heeft een goede kant en een slechte kant. Wat je al zei, ja, met de collectie wil ik echt een taboe doorbreken. Mensen laten zien dat er ook positieve dingen uit voort kunnen komen. En dat je het ook kan overwinnen. Ja, de collectie gaat eigenlijk, is eigenlijk een visuele reis door mijn manische hoofd. Mijn manische geest eigenlijk. En ik heb 2023 zijn verschillende looks allemaal. Iedere maand heeft zijn eigen look. En die look vertelt en legt ook een bepaalde mood uit. Dus je hebt bijvoorbeeld de extravaganza dress. En die legt bijvoorbeeld uit dat als je in een manische episode zit, dat je je heel extravagant gaat kleden bijvoorbeeld. Ja, ik heb het echt wel benaderd als een kunstproject. Mode / kunstproject. En het zou echt meer wat voor artiesten zijn, denk ik. Kan het ook wel eens zo zijn dat iemand iets wil waarvan jij denkt, nee, niet doen. Daar ben je veel te klein Zeker. Voor of te beter dik voor. Of, dat ja, jij ja, dat zeg je dan niet op die manier. Dat snap ik. Dat zeg je niet op die manier. Maar dan probeer je ze wel te bewegen naar iets anders. Of zeker. Misschien een andere kleur. Dat je denkt, nou, die een kleur andere vorm, een beter. Andere kleur, een ander materiaal. Ja, dus je adviseert de mensen natuurlijk. Kijk, want het is voor jou ook, voor jouzelf als ontwerper natuurlijk ook geen goede reclame. Als je iets adviseert wat iemand niet staat en vervolgens treden ze daarmee naar buiten, ja. Nou, dan moet het allemaal perfect zijn. Het is natuurlijk geen draagbare kleding, geen commerciële kleding die je zo kan verkopen. En, maar ik kan er wel een heel goed verhaal mee vertellen en een taboe mee doorbreken. Ja. En dat was mijn belangrijkste doel met deze. En je taboe doorbreken, wat bedoel je daar precies mee? Het taboe doorbreken, ik heb zelf een bipolaire stoornis. Er zijn heel veel mensen die het hebben. Ik merk nu ook heel veel, want door de media, het wordt opgepikt door de media. En mensen benaderen mij ook van, goh, mijn broer heeft het, mijn neef heeft het, mijn moeder heeft het. En er wordt helemaal niet over gesproken eigenlijk. Ja, misschien ben je wel een heel positief rolmodel voor die mensen. Dat je nou, dat ze zien, kijk, dat zo is, kan het dat ook. Dat hoop ik. En ja, het is eigenlijk, je opent eigenlijk een deur voor anderen. En dat vind ik... het was ook niet nog nooit gedaan met mode. Hè? Want mode wordt toch altijd wel een beetje gezien van oppervlakkig iets. Mooi en sexy, glamour. Nou ja, dat. En ik vond het nou wel eens mooi om wat meer diepgang in mijn mode toe te voegen. En daarvoor dus een collectie te maken. Ja, nou zo te horen is je dat gelukt. Even een oer-Nederlandse vraag. Stel voor, ik ben binnenkort moeder van de bruid. Ik noem maar wat. En ik wil, wil niet de bruid outshinen. Maar ik wil wel heel mooi en precies... Dat mag nooit, hè? Dat mag nee, nooit. Dat weet ik. Ongeschreven regel. Dat weet ik. Maar ja. Ik wil wel iets aan wat precies past. En wat goede kleur en dit en dat. Van begin tot eind heb jij daar heel veel werk aan. Aan welke prijsklasse moet ik dan denken? Ja, het is altijd heel moeilijk om te zeggen, omdat het ligt aan het materiaal. Het ligt aan hoe ingewikkeld is het... Nou, neem een ruime marge. Een ruime marge. Het begint maatwerk, begint wel bij €1.500. Ja. Voor een mooie, echt een hele mooie jurk. Ja. Maar dan outshine je de bruid niet en is het toch van, kijk eens wat een mooie moeder daar staat. Daar houden we rekening mee. We moeten er wel achter komen. Ja. Wat draagt de bruid? Dat begrijp kleur, ik. Meestal wit. Dus je praat veel met vooraf daarmee, hè, met die mensen. Zeker weten. Ja. Nou, mooi verhaal. Eigenlijk zijn we denk ik wel zo rond. Behalve dat ik nog even wat van jou wil weten. Als mensen met jou in contact willen komen hierover, waar kunnen ze jou bereiken? Ze kunnen mij sowieso bereiken op de website www.michaelvandermeijden.nl. M-I-C-H-A-E-L is dat, de Engelse vorm. En Van der Meijden is met korte I-D-E. Ja, zonder N. Nou, ik vraag het voor een vriend uiteraard, of een vriendin. We gaan daar zeker naartoe. Hartstikke leuk. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je bevlogen verhaal. We weten inmiddels meer van Michael van der Meijden, modeontwerpen. En hij maakt ook zelf kleding in Rotterdam-Zuid. Dank je wel. D'autres façons de se quitter, quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé. les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille, au moins souvent te réclamer. Presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond. She gave birth to life in many ways we know. The sea goes with the stars. The stars that land we go, and time fell through the ages. The signs are always clear, and then it sets and follows. For mankind. fight. The stars tell through the ages. Prachtige van Gary Fane. Een echte one-hit wonder. Had maar één hit en daarna hoorden we er nooit meer iets van. Aquarius en voor Lara Fabian met Verdam. Wat een romantiek zo op de late avond. In een ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over 10 mei. Tja, wat is dat voor een dag? Nou, een dag die je echt wel moet herdenken hoor. Het komt er allemaal aan. Zometeen. Na deze van een rumor. Arita. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, het is vandaag de 10e mei en daar staat eigenlijk niemand bij stil. Toch begon op die dag, of liever gezegd in de heel vroege ochtend, voor Nederland de Tweede Wereldoorlog. Mijn moeder vertelde er wel eens over. Ze zei dan, we hoorden op straat mensen roepen, het is oorlog, het is oorlog. Ik was nog maar een kind en ik kon het mij goed voorstellen, dat geroep. Zou het echt zo gegaan zijn? Of hebben mijn moeder, haar broer en oma het gewoon 's ochtends op de radio gehoord? Mijn moeder vertelde ook wel eens dat ze op bezoek gingen bij een Joodse familie waarvan ze de dochter kende. Ze kreeg dan koekjes met gember. Later was dat gezin weggehaald. Ja, daar kon je niks aan doen, besloot mijn moeder dan. Over iets anders had ze het helemaal nooit. De verschrikkelijke zorgen die ze zich gemaakt moeten hebben over opa. Opa was namelijk hofmeester op de Grote Vaart. Zijn schip was begin mei uit Vlissingen vertrokken. Er was voorlopig geen kans op dat hij naar Nederland kon terugkeren. Inderdaad zou het tot 1946 duren voor ze weer de straat in zagen komen. De Nederlandse regering in ballingschap gaf alle zeelieden vaarplicht. Ze moesten, ondanks de dreiging van Duitse en Japanse duikboten met hun geduchte torpedo's, helpen bij de bevoorrading van de geallieerde troepen. Mijn opa werd tweemaal getorpedeerd. In beide gevallen maakte zijn schip deel uit van een konvooi, zodat hij snel kon worden opgepikt uit het water. De kans is ook groot dat de aanvallende duikboten naar de kelder zijn gejaagd door de oorlogsschepen die zulke konvooien standaard begeleiden. Het was een aanpak uit de Gouden Eeuw die ook in de Tweede Wereldoorlog zijn diensten bewees. Nu hij twee keer de dood in de ogen had gezien, kreeg mijn grootvader een wolbaan in Londen. Eenmaal terug in Nederland zegde hij het actieve zeemansleven voorgoed vaarwel. Het was hem wel bevallen daar op kantoor. Hij ging werken bij de roemruchte Verenigde Nederlandse Scheepvaartmaatschappijen, de VNS, als walhofmeester. Dit betekende dat hij verantwoordelijk was voor de bevoorrading van schepen. Opa deed de inkoop. Hij vertelde dat hij in Kaland-West gezeten had of bij de Old Dutch. Zakenlunches waren een onderdeel van zijn werk en die twee restaurants waren in Rotterdam buitengewoon gerenommeerd. Alleen de Old Dutch staat er nog. Het is het laatste voorbeeld, denk ik, van noodbouw na het bombardement van 1940. Terug naar opa. Zakenlunches waren onderdeel van zijn werk. Hij kleedde zich piekfijn in een driedelig kostuum en ging nooit zonder een hoed op de deur uit. Hoe hadden oma, mijn moeder en haar broer zich tijdens de bezettingsjaren staande gehouden? De Duitsers verboden de rederijen aan de gezinnen van zeelieden de gage van hun mannen uit te betalen, omdat ze immers in de ogen van die Duitsers voor de vijand voeren. Op een bedragje dat gelijk was aan de werkloze steun na. Daarom werd er door kapitein Abraham Filippo van de Statendam, die in de meidagen van 1940 door Nederlandse kanonnen in brand geschoten was, de Zeemanspot georganiseerd. Dat was een illegaal fonds waaruit gezinnen van zeevarenden ondersteuning genoten in de vorm van een lening. Opa heeft die later terugbetaald met de spaarpot die hij na 5 jaar afwezigheid en hard werken mee naar Nederland had gebracht. De Zeemanspot groeide uit tot de Bank van het Verzet die werd geleid door de gebroeders Gijs en Walraven van Hal. Bekijk de mooie en spannende speelfilm over hun leven op Netflix. In de hongerwinter hebben oma, mijn moeder en haar broer het vreselijk slecht gehad. Oma had al dikke benen, wat op hongeroedeem wees. Eenmaal ruilde ze een ring met een edelsteen voor een zakje bloem en later bleek dat cement. Aan dit soort dingen denk ik nu op de 10e mei. Van alles door elkaar. Ook over mijn vader die aan de arbeidsinzet niet kon ontsnappen. Zo nu en dan op een verjaardag zei hij ineens: Heinz und ich haben einen kranken Holländer geslagen dat hij piepte. Dat was blijkbaar een grap uit die tijd en op verjaardagen herhaalde mijn vader die dan. Hij vertelde ook over een maat die eens in de soep voor de moffen gepist had. En hoe boven Düsseldorf na een zwaar bombardement vanwege de stof 2 dagen lang de zon niet te zien was. Zulke fragmenten. Soms liep mijn opa door het huis en dan zong hij O Pannenkoekstraatje. Of nee, hij zong Vaarwel Pannenkoekstraatje. Op de wijs van de bekende Engelse musical Deun It's a Long Way to Tipperary. Hoe het verder ging met dat O Vaarwel Pannenkoekstraatje, dat weet ik niet. Hij zelf ook niet, geloof ik. En we luisteren nu naar het origineel, It's a Long Way to Tipperary. U merkt nu dat het een heel ander soort lied is dan u dacht. Up to mighty London came an Irish lad one day. All the streets were paved with gold, so everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square, till Paddy got excited and he shouted to them there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly, farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary. To his Irish Molly O, saying, should you not receive it right and let me know. If I make mistakes in spelling, Molly dear, said he, remember it's the pen that's bad, don't lay the blame on me. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. To Irish Paddy O, saying Mike Maloney wants to marry me, and so leave the Strand and Piccadilly, or you'll be to blame. For love has fairly drove me silly, hoping you're the same. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Hij was maar een clown, in het wit en in het rood. Hij was maar een clown, maar nu is hij dood. Hij lachte en sprong in het felgele licht, maar onder die lach zat een droevig gezicht. De herinnering blijft aan die clown met zijn lach. Hij heeft alles gegeven tot de laatste. Want een stille verdriet, want er was zo'n het einde, die man die hij verliet. Hij woonde alleen in een wagen van hout. Hij was maar een clown en zo werd hij oud. Zijn hoed was te klein en zijn schoenen te groot. Ach, hij was maar een clown, maar nu is hij dood. De herinnering blijft aan die clown met zijn lach. Hij heeft alles gegeven tot de laatste dag. Niemand kende de pijn van zijn stil. Op een avond, hij viel, net als elke keer. Het publiek lachte luid, maar voor hem was het uit. Hij was maar een clown, in het wit en in het rood. Hij was maar een clown, maar nu is hij dood. De herinnering. Een bijzonder lied van Ben Kramer. Je zou denken, past dat in de show? Ja, zeker wel. Dat is gewoon een lekker lied. De Clown, natuurlijk. En verder hoorde je een mooi nummer. Gerelateerd aan de oorlog. It's a long way to Tipperary. Je hoort het allemaal hier in de show. Zometeen gaan we het hebben over de rol en de inspraak van deskundigen, van artsen zal ik maar zeggen, in de zorg. Je hoort het zometeen na een prachtige van Beckman, Turner Overdrive, Looking Out for Number One. De zanger is nog maar vorige week overleden. Ja, zoiets hè. Jammer, want het is een hele bijzondere stem. ride it to the end of the line. I'm a real troubleshooter and I blow it away. No one's gonna get what's mine. I found out every trick in the book and that there's only one way to get things done. I found out the only way to the top is looking out for number one. I mean you, keep looking out for number one. And that's us, keep looking out for number one. That's me, I'm looking out for number Onlangs vond de ondertekening van een convenant plaats en die ging over de inspraak van specialisten bij ouderenzorg. En hierover spreek ik met Ben de Koning. Hij is bestuursadviseur bij de Frankenland Groep. Welkom Ben. Dankjewel. Wat houdt dat convenant eigenlijk in? Voor ons is het in ieder geval een soort bevestiging van wat we al deden. De specialisten ouderengeneeskunde, hè? Ik zeg dat woord ene keer, want het is veel te lang. Maar vroeger noemden we dat verpleeghuisartsen. Ja, inderdaad. Is een zeldzame, of wat dan zeg maar, een steeds moeilijker te krijgen dokter. En wij gebruiken onze verpleeghuisartsen eigenlijk al jaren om ons bij te staan in het vormgeven van beleid. Die mensen hebben verstand van bepaalde dingen. En wij maken er een goede gewoonte van bij de Frankenland Groep om kwaliteiten die mensen hebben wel te betrekken bij wat je gaat doen. Dus... Kan je wat concreet zijn? Bij welke aspecten komen die specialisten nou echt kijken om goede adviezen te geven voor het beleid? Nou, bijvoorbeeld nu. We zitten nu net in een fase. We hadden een nieuwbouwplan. Havenvest hebben we afgeblazen. Daarna zouden we onze oudbouw gaan aanpakken. En die aanpak van die oudbouw die zou gepaard gaan met kijken van benutten we de capaciteit die we hebben. Dus even simpel de bedden die we hebben nou wel op de goede manier. Dus wij hebben op dit moment veel bedden voor somatiek. Hè, dus mensen die lichamelijk problemen hebben. En wat minder bedden voor psychogeriatrie. Dus zeg maar voor dementerende ouderen. Dat snapt iedereen. Daarnaast hebben we wat voor Korsakoff mensen. Die hebben te lang gedronken. We hebben wat voor revalidatie. En zo hebben we nog wat soorten. En met behulp van ook van de artsen zijn we aan het kijken. Hoe kunnen we nou onze capaciteit die we hebben. Want meer mag er niet gebouwd worden. Hè. We hebben een minister die zegt mag niet bijgebouwd worden. Als we nou toch gaan veranderen en toch gaan vernieuwen en digitaliseren. En allerlei dingen moeten veranderen. Kunnen we dan ook de benutting van onze bedden anders gaan doen. Beter. Dat het beter aansluit op de vraag en de vraag die eraan zit te komen. Nou, daar hebben die artsen natuurlijk best wel erg veel kijk op. En ook waar je ze dan het makkelijkst plekken zou kunnen concentreren. Dus dat de revalidatieafdeling beter op deze afdeling zit dan op een andere. Dat je Parkinson-patiënten waar wij in gespecialiseerd zijn, beter op zo'n afdeling dan op een andere kan doen. Nou, dat is natuurlijk hele welkome informatie en kennis bij het vormgeven van beleid. Maar ook... mensen die hier bijvoorbeeld in woningen zitten en nog niet in een verpleeghuis, waar huisartsen soms geen raad mee weten, om de havenklap op de stoep staan van de huisarts, dat een huisarts daar zo'n verpleeghuisarts bij kan betrekken, om te kijken van, jij bent specialist in ouderen en ouderenproblematiek, wat kan ik nou handiger doen dan ik op dit moment doe? In deze stad gaat het aantal 80-plussers. En ik zeg al, dat is onze handel. Hè? Laten we het eens handel noemen. Maar zorghandel. Maar die gaat verdubbelen in de komende 20 jaar, het aantal 80-plussers. Denken we dan ook aan misschien wel monitoring op afstand? Als je zo dichtbij woont, misschien ook... Digitalisering. Dat je, precies, dat je elkaar op die manier in de gaten kunt houden. Kijk, er zijn maar twee dingen. Volgens ons zijn er maar twee manieren waarop je die enorme groei van het aantal 80-plussers op een fatsoenlijke manier zodanig kunt managen. Dat iedereen die over 20 jaar nog steeds professionele zorg nodig heeft, dat je die zorg ook nog daadwerkelijk kunt verlenen. Maar kijk eens, ik kijk altijd maar naar mijn eigen vader en moeder. Boodschappen, toen die niet meer gedaan moesten worden, moesten wij ze doen. Want digitaal konden ze niks. Een afspraak maken bij het ziekenhuis, dat moesten wij doen. Want digitaal konden ze niks. Dus je zou een aantal dingen kunnen gaan doen voor de wat oudere mensen die hen in staat stellen om langduriger zelfstandig te zijn. Zonder dat je daar al te veel ingewikkelde dingen voor hoeft te doen. Wooncomplexen bouwen waar die mensen bij elkaar wonen, helpt natuurlijk ook. Eventjes tot slot. Er is nu de ondertekening geweest. Gaat er nou daadwerkelijk iets veranderen? Of is het eigenlijk alleen maar een bevestiging? Jongens, we hebben het nu even vastgelegd. Bij ons niet. Maar blijkbaar was het in de landen nodig om partijen ertoe te verplichten om dat te gaan doen. Ja, wij vonden het altijd heerlijk om de capaciteit... We hebben geweldige verpleeghuisartsen, noemen wij dat. Hè? We hebben de 5 en nog een internist die heel populair was in de regio. Nog een aantal van die mensen. Als je de kennis en kunde van die mensen niet gebruikt, ben je hartstikke gek. Ja, nou, dan is het in ieder geval een goede prikkel voor iedereen die dit hoort in de omstreken om meer gebruik te maken van die kennis. Zeker, gebruik de kennis die je hebt in je huis. Ik wil je heel hartelijk bedanken. Wij weten nu hoe het zit met dat convenant over de inspraak van specialisten oudere geneeskunde bij de Frankenland Groep. Dankjewel, Ben de Koning, bestuursadviseur aldaar. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. To me, love forever. prachtige muziek aan het einde van deze aflevering van De Late Avond van Elton John en Kiki Dee, samen in True Love. Een nummer dat we in vele uitvoeringen kennen, maar dit is toch wel een hele aardige. Ik dank je wel voor je gezelschap. Morgen is het weer een late avond. Dan ben ik er weer, want Bert de Wolf is een weekje met vakantie. En ik mag de honneurs waarnemen. Dus tot morgen bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Tot besluit van de show, Sam Cooke en Cupid. Mooi nacht. My lover's heart for me, for me. Cupid, please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart for me. Now, I don't mean to bother you, but I'm in distress. There's danger of me losing all of my happiness. For I love a girl who doesn't know I exist, and this you can fix. So, Cupid, draw back your bow and let your arrow go straight to my lover's heart for me. Nobody but me. Cupid, please hear my cry and let your my lover's heart for me. Now, Cupid, if your arrow make a love strong for me, I promise I will love her until eternity. I know between the two of us her heart we can steal. Help me if you will. So, Cupid, draw back your bow. My lover's heart for me. Nobody but me. Cupid, please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart for me. Now, Cupid, don't you hear me calling you? I need you. Help me, I need you. Cupid, don't fail.